पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 12वां श्लोक निकालो। नाटक द्वीप प्रकरण का 12 नंबर का श्लोक। अहंकारम धियम साक्षी विषयानपि भासयेत्। अहंकाराद्य भावीपी स्वयं भात्तेव पूर्ववत्। निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः तद्भासा भाष्यमानीयम् बुद्धिर्नृत्यत्यनेकधा। जीव का स्वरूप बताकर साक्षी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। साक्षी ही परमात्मा है, साक्षी ही कुटस्थ है, साक्षी ही ईश्वर है। परंतु साक्षी ब्रह्म नहीं है, साक्षी द्वैत में ही साक्षी कहा जाता है। साक्षी की प्राप्ति से द्वैत की निवृत्ति नहीं है। ये जो जीव का और साक्षी का जो स्वरूप बता रहे हैं, ये किस लिए बता रहे हैं? भेद के निवृत्ति के लिए बता रहे हैं, द्वैत के निवृत्ति के लिए बता रहे हैं। ये द्वैत को निवृत्त करके, चाहे जीव भाव हो चाहे साक्षी भाव हो, जीव भाव से आपको साक्षी भाव में जाना है तो जीवन मुक्त स्थिति आती है, उसको भी मोक्ष कहा जाता है। जीवन मुक्ति मोक्ष है। परंतु जब साक्षी भाव भी शांत हो जाता है तब उसको कैवल्य मोक्ष कहा जाता है। जीवन मुक्ति में और कैवल्य मोक्ष में क्या अंतर है? जीवन मुक्ति में जीवन मुक्त होने पर भी लेशा विद्या निवृत्त नहीं होती है, अर्थात मूला विद्या। तुला विद्या की निवृत्ति हो गई तो जन्म मृत्यु से जीव मुक्त हो गया, परंतु ईश्वर भाव में रह गया। ईश्वर भाव है तो ईश्वर भाव भी सापेक्ष ही है। साक्षी है तो इसका मतलब है कि दृश्य है। दृश्य सापेक्ष ही तो साक्षी होगा कि नहीं? दृष्टा का देख रहा है, क्या देख रहा है? अब देख रहा है कि इसका अर्थ है कि कुछ है? भला कुछ नहीं है, आकाश को देख रहा है, क्या आकाश कुछ नहीं है? परंतु फिर भी दृष्टि तो बाहर है कि नहीं है? तो बाहर कुछ नहीं होने पर भी कुछ मानना पड़ेगा आपको, क्या? कुछ नहीं होने पर भी आपको कुछ मानना पड़ेगा तो द्वैत की ही सिद्धि होगी। साक्षी भाव में भी द्वैत की ही सिद्धि होती है, इसलिए कैवल्य मोक्ष जिसको कहा है वो नहीं है। साक्षी भाव में अविद्या है, परंतु कौन सी? मूला विद्या है। मूला विद्या का मतलब ज्ञान रूपा शुद्ध, क्या शुद्ध है, बाधक नहीं है, जन्म मृत्यु का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं है। ये सब संसार भाव जो प्रपंच भाव है, द्वैतात्मक जो भाव है, वो सब निवृत्त हो गए। परंतु यहां कल्पित द्वैत है, केवल द्वैत की कल्पना है, वास्तविक द्वैत नहीं है। जीव भाव में वास्तविक द्वैत है, जीव भाव में कल्पना नहीं है, कल्पना से है परंतु है। यहां साक्षी भाव में मतलब वो कल्पित है, कल्पना है, परंतु कल्पना बाधक नहीं है। परंतु साधक भी नहीं है, क्या बाधक नहीं है, जन्म मृत्यु के दृष्टि से बाधक नहीं है, परंतु द्वैत के सिद्धि से बाधक है। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं पूछ रहा हूं सरस्वती बहन, आपने मान डोलने से हम सभी का थोड़ा समझेंगे। इसलिए इसके आगे जाना है, यहीं पर नहीं रुकना है। वेदांत शास्त्र तुम्हें मतलब द्वैत की कल्पना भी नहीं रहना चाहिए, कल्पित द्वैत भी बाधक हो जाता है। क्या जैसा अंधकार का भूत होता है क्या, परंतु मां उसके अंदर भूत की कल्पना या निर्माण कर देती है तो जीवन भर वो अंधकार से डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? जीवन भर डरता है, क्योंकि वो उसकी भूत की कल्पना। अब वो कोई भूत था क्या? भूत की कल्पना करके उसको शांत करने के लिए माने बताई, क्या शांत करने के लिए भूत की कल्पना कर दिए, परंतु फिर भी वो बच्चे के लिए जीवन भर बाधक हुई कि नहीं हुई? ऐसा ही ईश्वर भाव भी, क्या ईश्वर भाव भी माया को लेकर के ही सिद्ध होता है, मूला विद्या को लेकर के ही सिद्ध होता है। ये बता इसलिए रहे हैं कि इसको भी पार करना है, क्या परंतु जाना पहले यही है, ये लास्ट पड़ाव है। मोक्ष मार्ग में ईश्वर भाव की निवृत्ति लास्ट प्रभाव ये है मुकाम। इसलिए आप बता रहे हैं और उसका उदाहरण दे दिया साक्षी भाव को। पहले साक्षी भाव का तुम्हें जो अभ्यास करना है, जीव को जो पुरुषार्थ करना है, जो अभ्यास करना है, तो साक्षी भाव तक पहुंचने का अभ्यास करना है। यहां से साक्षी भाव में पहुंच गया तो तुम खत्म हो गए, फिर प्रयास काय का? फिर प्रयास नहीं है, समझना। जो साक्षी भाव पर आज पहुंच गए तो वहां पुरुषार्थ समाप्त होता है, वहां ज्ञान का आरंभ होता है। कौन सा ज्ञान? ये जो श्रुति कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, उसके लिए ही है। ये जो तुम अपने को आत्म स्वरूप समझ रहे हो, इसी को ही अब तुम ब्रह्म रूप से अनुभव करो, क्योंकि अभी कुछ ये कल्पना छोड़ो द्वैत की, तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसी। ये ज्ञान उसको क्या करेगा? मूला विद्या को, ये ज्ञान भी मूला विद्या ही है, क्या ये ज्ञान जो है ये ज्ञान भी ब्रह्माकाराकारित वृत्ति जो है ये वृत्ति भी तो क्या है, मूला विद्या ही है, समझ लीजिए ना। क्योंकि अविद्या के बिना कोई वृत्ति तो निर्माण हो ही नहीं सकती है, इसको भी मूला विद्या कहा गया है। अद्वैत सिद्धिकार ने, मधुसूदन जी ने इसको लेशा विद्या कहा है, ये ब्रह्म विद्या लेशा विद्या है। परंतु ये क्या करती है, अपना अपने को ही मिटा देती है, शांत होती है। वृत्ति है निवृत्ति झाली जन न दिशेते थे, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ये वृत्ति को निवृत्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वृत्ति के द्वारा अन्य जो वृत्तियां हैं, बाधक वृत्तियां हैं, इन बाधक वृत्तियों की निवर्तक ये वृत्ति है। ये वृत्ति अपने आप शांत होती है, ईश्वर भाव को समाप्त करने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर भाव अपने आप ही शांत हो जाता है। और ब्रह्म है ही ब्रह्म। कहने का तात्पर्य है कि इसलिए साक्षी भाव आपको समझा रहे हैं कि ये साक्षी भाव इसलिए समझा रहे हैं कि तुम साक्षी हो, तुम कुटस्थ हो, तुम सतचित आनंद हो, इसलिए बता रहे हैं। और जो सतचित आनंद है वही ब्रह्म है, ये श्रुति बताती है। इसलिए आज दीपक का उदाहरण बता रहे हैं कि नृत्यशाला स्थितो दीप प्रभुम सभ्यांश्च नर्तकीम दीपयेत अविशेषेण तदभावेपि दीप्यते। कहा कि जैसा नृत्यशाला में जो दीपक है, क्या नृत्यशाला में जो दीपक है वो दीपक जैसा प्रभु मालिक को, उस नृत्यशाला का जो मालिक है उस मालिक को, सभासदों को, अर्थात जो नाच देखने के लिए आए हो सब सभासद, उन सभासदों को और नृत्यकी को, जो नर्तन करने वाली है उन सभी को अविशेषेण दीपयेत, अविकार भाव से प्रकाशित करता है। अविशेषण का मतलब अविकार, अविकार रूप से, विकार विशेषता है, समझे ना। वो दीपक का प्रकाश ये तो नहीं कहता ये नर्तकी है, ये सभासद है, ये मालिक है, इसलिए मालिक के लिए मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा और सभासदों के लिए थोड़ा कम दूंगा, नर्तकी के लिए और कम करूंगा, या नर्तकियों को ज्यादा दूंगा, ऐसा कहता है क्या? अविकार भाव से, अविकार रूप से वो जैसा सभी को एक साथ प्रकाशित करता है, आगे पीछे करता है क्या? आगे पीछे नहीं करता है। नृत्यशाला के सहित नृत्यशाला के मालिक को भी, सभासदों को भी, नर्तकी को भी जैसा एक साथ वो प्रकाशित करता है। और वो उठ करके चले गए, क्या उठ करके चले गए, तब भी स्वयं प्रकाशमान रहता है कि नहीं रहता है? क्या वो जाने से वो प्रकाश बुझता है उसका? नहीं। रहने से भी कोई अंतर नहीं है और जाने से भी कोई अंतर नहीं है। जैसा ये है इसी प्रकार से यहां उसी को ही यहां घटा रहे हैं। अविशेषेण प्रभुआदि विषय विषय विशेष अभा विशेषो अभासव अभासनाय अवभासनाय वृद्ध्यादि विकार मंतरेण इति आवत। काय की वृद्धि से रहित अर्थात विकार से रहित होकर के ये जैसा उनको अवभाषित करता है, प्रकाशित करता है, और ये न रहने पर भी स्वयं प्रकाशमान ही रहता है, उसी प्रकार से कहा, यहां प्रभु कौन, सभासद कौन और जो नर्तकी है वो नर्तकी कौन, इसको और विशेष रूप से समझा रहे हैं। इस श्लोक के अंदर अहंकारम धियम साक्षी दार्ष्टान्तिके योजयति, उसी को ही दृष्टांत में, ये जो दृष्टांत है इस दृष्टांत को दृष्टांत में क्या करते हैं, योजित करते हैं। अर्थात ये दृष्टांत दार्ष्टांत, दार्ष्टांत का मतलब होता है सिद्धांत, उस सिद्धांत को समझाने के लिए जो बताया जाता है उसको दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत सिद्धांत नहीं होता है, परंतु सिद्धांत को समझा सकता है, दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाया जाता है। समझाने के लिए दृष्टांत युक्ति प्रमाण ये साधन होते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, शास्त्रों ने कहा है कि लक्षण प्रमाण और युक्ति, युक्ति का मतलब उदाहरण, ये तीनों के द्वारा युक्ति से भी सिद्ध होना चाहिए, युक्त होना चाहिए और प्रमाणों से भी सिद्ध होना चाहिए, प्रमाण भी सटीक होना चाहिए और लक्षण भी सटीक होना चाहिए। लक्षण में भी किसी प्रकार का अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष नहीं आना चाहिए, तब उस वस्तु की यथार्थ रूप से सिद्धि होती है। उसमें यदि कुछ त्रुटि आ गई, दोष आ गया, तो उस वस्तु की सिद्धि बराबर नहीं होगी। इसलिए यहां ये जो दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत को दार्ष्टांत में बराबर है कि नहीं है, ये यहां बता रहे हैं कि अहंकारम धियम साक्षी विषयान अपिभाषेत। अर्थात जो अहंकार है, अहंकार को धीय अर्थात बुद्धि को और विषयान अपि साक्षी भाषेत और विषयों को, क्या ये अहंकार, आगे के श्लोक में बता देंगे कि ये अहंकार ही क्या है, प्रभु है, प्रभु मतलब मालिक। नृत्यशाला क्या है, नृत्यशाला क्या है, अरे शरीर है भाई, नृत्यशाला क्या है, शरीर, इस शरीर का मालिक कौन है, मैं है कि नहीं है, क्या मैं मनुष्य हूं कह रहे हो तो इस शरीर का मालिक बनकर के कह रहे हो या कैसा नौकर बनकर के कह रहे हो, मालिक बनकर के। नृत्यशाला जो है ये नाट्यशाला है, इसलिए तो नाटक कहा गया है, संसार को नाटक जो कहा जाता है क्योंकि ये नाट्यशाला है। प्रत्येक का शरीर, चाहे मनुष्य का हो, चेतन हो, चाहे जड़ हो, जड़ भी शरीर है, जैसे वृक्षादि है, पहाड़ादि है, ये भी नाट्यशाला ही है समझ लो, नदी आदि भी, वो भी नाट्य चल रहा है। ये संपूर्ण संसार जो है वो नाट्यशाला है, अर्थात संपूर्ण देह ये नाट्यशाला है। इस नाट्यशाला का मालिक है अहम, अहम रूप से जो कहा जाने वाला जो है वो जीव, क्या जीव कौन है, ये अहम ही, अहम को ही जीव कहा गया है, अहम रूप से ही यहां स्फुरन हो रहा है। पहले जीव की उत्पत्ति में आप समझे कि नहीं समझे, जीव कोई वस्तु नहीं है, केवल स्फुरन मात्र है, क्या जीव कोई वस्तु निर्माण नहीं हुई है, जीव एक आत्मा में अविद्या के कारण आया हुआ एक स्फुरन मात्र है, जैसा पानी में बुलबुला, वायु के संबंध से या किसी भी उपाधि से। तो इसी प्रकार से यहां ये बुलबुला अहम क्या है, केवल बुलबुला है। इस अहम को ही जीव नाम से संज्ञा दी है। अहम का जो स्फुरण होता है, मैं हूं, ऐसा जो स्फुरण होता है उस स्फुरण को ही शास्त्रों ने या लोगों ने जीव नाम की संज्ञा दी है। क्या? जैसा आपको किसी को सरस्वती, किसी को अमुक, उमा, किसी को क्या क्या, ये क्या है? ये संज्ञा है। क्या? ये संज्ञा है। संज्ञा संज्ञा थी तब ही तुम थे, या संज्ञा नहीं थी तब भी तुम थे? नहीं होते तो संज्ञा किसको देते? इसका मतलब है नामकरण के पहले तुम थे कि नहीं थे? नामकरण के पहले ही थे ना। जन्मा है इसलिए नामकरण आया है ना। तो नामकरण के पहले जन्म है कि नहीं है? नामकरण के पहले जन्म है, परंतु जन्म के पहले तुम थे कि नहीं थे? नहीं होते थे, फिर जन्मते कैसे? प्रश्न होता है कि नहीं? तो इसलिए उसको समझा रहे हैं कि जो पहले ही था वो कौन था? आत्मा था, ब्रह्म था, परंतु उसको उपाधि लग गई तो क्या उत्पन्न हो गया क्या? हा? उत्पत्ति का भास हो गया, उत्पत्ति का भ्रम निर्माण हुआ। क्या? शादी हो गई तो क्या पति का जन्म होता है? परंतु पतिपन का भास होता है कि नहीं होता है? पत्नीपन का भास होता है कि नहीं होता है? वो उपाधि से, और वो उपाधि गई तो उपाधि के कारण जो भाष्यमानता थी वो भाष्यमानता भी चली जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। उपाधि आने वाली है और उपाधि जाने वाली है। परंतु जो अधिष्ठान है वो कभी जाता आता नहीं है। तो ये जो बीच में जो उत्पन्न हुआ है अहम का जो स्फुरण हो गया, या अहम जो जीव भाव कहा गया है, तो वो ही इसका क्या है? मालिक है। अहंकारम धियम और बुद्धि, ये कौन है? नर्तकी। क्या? धियम और साक्षी, अर्थात इनको जो देखने वाली सभासद, और विषयान और विषय, इनको भी, सभी को जैसा साक्षी प्रकाशित कर रहा है। अहंकारादि अभावेपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्। ये अहंकारादि का अभाव होने पर भी ये पहले जैसा ही प्रकाशमान रहता है। ये का मतलब ये जो है अहंकार, सभासद, नर्तकी आदि, ये मतलब जे का मतलब कौन? ये जो अहंकार आदि है, तो ये सभी, इनका अभाव होने पर भी, अभावेपि अर्थात अभाव होने, अभाव का मतलब न होने पर भी, स्वयं पूर्ववत भात्येव, पहले जैसा भास रहा था, प्रकाशमान था, वैसा ही प्रकाशमानता उसकी रहती है। ये जाने से उसकी प्रकाशमानता नहीं जाती है। इस प्रकार से बता रहे। अब इस पर टीकाकार कहते हैं कि अहंकारमिति स्वसुप्तस्य, हाँ, सुषुप्तादौ अहंकारादि अभावेपि तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः। सुषुप्त्यादौ अर्थात सुषुप्ति आदि, क्या सुषुप्ति आदि का मतलब सुषुप्ति स्वप्न जागृति। सबसे पहले कौन है? सुषुप्ति, और फिर स्वप्न, फिर उसके बाद जागृति। तो ये सुषुप्ति आदि करके जो भी, क्योंकि अहंकार का स्फुरन कहाँ होता है? स्फुरन में जागृति में अभिव्यक्ति होती है, स्फुरन नहीं होता है। चिंतन से ये समझा जाता है, जागृति में अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति में और स्फुरन में अंतर है। इसलिए तो मैं पूछता क्यों है, समझे कि नहीं समझे? इसलिए ये एक एक शब्द को समझना है, या एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है, समझे ना। जागृति में उसका केवल अभिव्यक्ति मात्र है, वह इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ये अभिव्यक्ति है। परंतु स्फुरन का होता है, स्फुरन का मतलब संबंध, संबंध से जो एक उसके अंदर कंपन आ गया है वो सुषुप्तावस्था में होता है। क्योंकि अविद्या का और आत्मा का संबंध हो गया, और आत्मा पर अविद्या ने अपने धर्म का आरोप कर दिया, आरोप करने से उस आत्मा में जीव भाव का स्फुरन हुआ। कहा हुआ, इसलिए आपको पता लगता है कि मैं ये अहम कहा कब से आया है। इसलिए शास्त्रों ने जीव को अनादि कह दिया। अनादि कैसा है? केवल अनादि अनादि कहने से तो आप अनादि शब्द से आप समझोगे, परंतु अनादि कैसा है इसको समझोगे तब अनादि शब्द समझोगे। ये अनादि क्या है? क्योंकि वहां अविद्या का और आत्मा का या ब्रह्म का संबंध हो गया। अब वो कैसा संबंध हो गया, कब संबंध हो गया, क्यों संबंध होगा, इसका कोई उत्तर नहीं है, समझे ना। संबंध हो गया है वो, इसलिए कहा जाता है संबंध, इसलिए माना जाता है क्योंकि तुम्हारे दृष्टि से संसार दिख रहा है, तुम्हारे दृष्टि को लेकर के ये तुम्हारी जो दृष्टि है अविद्यक दृष्टि है। अविद्यक दृष्टि होने के कारण अविद्या का उसमें आरोप किया है। क्या किया है? वास्तविक कोई संबंध नहीं हुआ है। अनादि किसको कहा है? जीव को नहीं कहा है, ध्यान रखो। अनादि शब्द आत्मा को कहा है, ब्रह्म को कहा है, परंतु उस ब्रह्म के अनादित्व का आरोप अविद्या पर होता है, जीव पर होता है। क्यों होता है? तो अविद्या के संबंध से। आत्मा अनादि है, इसलिए आत्मा के साथ अविद्या का संबंध होने से जो स्फुरन हो गया है, अहम अहम रूप से स्फुरन जो हो गया है वो भी अनादि माना जाएगा। आपके अंदर ऐसा ये आता है कि नहीं आता कभी कभी? मतलब ये एक प्रकार सा ऐसा कंपन कहो, या ऐसा कभी ठंडी लग जाती है तो कुछ शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं कि नहीं होते? होता है कि नहीं है? क्या आप अनुभव करते हो कि नहीं? और वो जैसा आप ये कर दे तैसे रोमांच खड़े होते कि नहीं है? तो ऐसा ही ज्ञान में, अब वो किसी न किसी संबंध से ही तो उस पूर्ण आया कि नहीं आपके अंदर, बिना उसका आया क्या? अब अनुभव करते हैं कि नहीं अपना? तो ये जो किसी न किसी संबंध से, अब किस संबंध से आया है इसको आप उल्लेख नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए ना, क्योंकि वो अज्ञात है। अज्ञात है इसलिए इस शास्त्रों ने अज्ञान माना है, आप उसको बता नहीं सकते हैं, जानते नहीं है, जानते नहीं इसलिए क्या हो गया, अज्ञान सिद्ध हो गया, अज्ञान से ही वो स्फुरन हो गया। बिना अज्ञान का कुछ ना कुछ है, पर क्या है नहीं बता सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते हैं। तो ये स्फुरन क्या है, तो ये जैसे एक प्रकार का कंपन, समझ लें ना, तो ये कंपन से अब किसी के संबंध से कंपन आ गया तो तीसरी वस्तु, तीसरा भाव निर्माण हुआ कि नहीं, तुम्हारे शरीर में रोमांच आया कि नहीं आया, वो रोमांच अहम है। अब वो जो भाई कुछ जानते ही नहीं है इसलिए अज्ञान माना जा रहा है, अज्ञान ही है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना भाई। अब वो जो हुआ है उस कंपन को भी आप जान रहे कि नहीं जान रहे हैं, और किसी ने किसी से हुआ इसको भी आप जान रहे कि नहीं जान रहे हैं, सूक्ष्म जाइए, समझ रहे ना, किसी ने किसी से हुआ है इसको भी आप जान रहे हैं, और जो कंपन हुआ उस कंपन से जो शरीर पर सहारे खड़े हुए इन सभी को आप जान रहे कि नहीं जान रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सभी से आप अलग है कि नहीं है, अनुभव कहो, अनुभूति कहो, दृष्टृत्व कहो, ज्ञातृत्व कहो, जो भी शब्द देना है तो मैं दे सकते हैं, समझ लें, परंतु आप उससे अलग है कि नहीं है, शास्त्र का ये कहना है। ये जो कंपन हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, किस कारण से हुआ, ये छोड़ो, इसको जानने से कोई तुम्हारा मतलब नहीं होगा। हुआ किसमें, किसी न किसी संबंध से हुआ, मान लिया, जाना नहीं है, बिना जाने ही आपको मानना पड़ रहा है, कार्य हुआ है तो कारण को मानना पड़ेगा, इसलिए अज्ञान को, माया को शास्त्रकारों ने माना है। तुम्हें जीव भाव का अनुभव हुआ, अनुभव आ रहा है, बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको अविद्या का संबंध माना जा रहा है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो तुम ही हो। कंपन हुआ तब भी तुम्हारे में कोई अंतर आया, विकार दिखा है, विकार हुआ नहीं, तुम विकारी हुए, इस बात को समझा रहे हैं। दो कैसे होंगे क्या? अन्य तुम्हारे अंदर कंपन आ गया तो प्रकाश भाई दो हो गए क्या? बाहर के संबंध की नहीं, ये मूल की विचार चल रहा है, बाहर का नहीं। हाँ तो द्वैत कैसा होगा? द्वैत की द्वैत भासेगा, द्वैत सिद्ध होगा क्या? द्वैत की सिद्धि होगी क्या? तो भासता है, भासने दोनों का भी दिक्कत है। जो भाष्य मानता है वो सत्य है कि असत्य है, इसको लेकर के शास्त्र चिंतन करता है। प्रश्न ये है, भास क्यों रहा है? भासता है, भासो ना, भासने दो, कोई अंतर नहीं है, समझ लेना। परंतु झगड़ा कहाँ है? जो भाष्य मानता को अज्ञान के कारण जीव सत्य मान रहे हैं, और श्रुति कहती है कि जो तुम सत्य कर रहे हो वो सत्य नहीं है, सत्य उससे भी अलग है, उसको भी प्रकाशित करने वाले के तरफ तुम्हारी दृष्टि ले जाना है। किसके तरफ? जिसको तुम मान रहे हो या जिसको तुम जान रहे हो, कह रहे हो, पकड़ रहे हो, वो तुम्हारा सब कैसा है, वो सत्य नहीं है, उसको सत्य तो मत समझो। सत्य वो है जो इसको भी प्रकाशित कर रहा है, उधर दृष्टि ले जाना है, समझे ना। कंपन को हम जान रहे हैं, कंपन से जो सारे खड़े हो रहे उसको भी हम जान रहे हैं, आगे जो भी कुछ तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी विकृतियां हो रही उसको भी हम जान रहे हैं। और जान रहे तो जानने वाला अलग ही होगा कि नहीं है, वो तो कैसा है, ये विकार जो वस्तु है उसी में विकार है का आत्मा में विकार है। यहां भी विचार करना, ये विकार किसमें है। अरे अहम भास रहा है कि अहम ही विकारी हुआ कि नहीं है, तो जो विकारी होगा उसी में विकार होगा कि जो उसी जानने वाला उसमें विकार होगा। जो जाना जाएगा उसी में विकार होगा, तो विकारी कौन हो गया, अहम विकारी हो गया है, आत्मा विकारी नहीं है। गहराई से चिंतन से समझोगे, ऐसा नहीं समझ। अप्रतिबिंब मानते हैं, आभास मानते हैं, अध्यास मानते हैं, अब वो अलग अलग अपने अपने मान्यता है, इसी को मानते हैं। हाँ, अनुभव से होता है ना। अब उस अनुभव से जो हो रहा है उस बुद्धि को कहाँ अनुभव हो रहा है, तुम्हें बुद्धि में हो रहा है कि नहीं, तो बुद्धि को भी अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का भी प्रकाशन दूसरा है कि नहीं। अनुभव हो रहा है तो अनुभव में त्रिपुटी आई का नहीं आई ना, तो उससे ज्ञाता अलग हो गया कि नहीं। क्या अनुभव जो हो रहा है वो तुम है क्या, वो मतलब संस्कार को हो या कुछ भी जो को हो, अनुभूति है तो आपको त्रिपुटी है कि नहीं है, अनुभव है तो त्रिपुटी है कि नहीं है, तो त्रिपुटी है तो उसका प्रकाश है उससे अलग हो गए करें, त्रिपुटी को भी जान रहा है कि नहीं जान रहा है। इसलिए तो ये शास्त्र बड़ा गहराई से है, समझे ना। शब्द बिल्कुल सटीक है, बस शब्द के अंदर घुसोगे तब शब्द की पता आपको लगेगा कि ये शब्द कैसे सटीक है, समझे ना। पंचदशी पढ़ना चाहते हो कि समझना चाहते हो, समझना चाहते हो तो फिर तो ऐसा होगा भाई, थोड़ा थोड़ा समझे ना। हाँ, पढ़ना चाहते हैं तो फिर पढ़ा भी सकता हूं मैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अहंकार आदि अभावे भी स्वयं बातते वो, अहंकार नहीं हो तब भी वो भाष्यमान होता है। तो यही बता रहे हैं कि सुषुप्ता दो अहंकार आदि अभावे भी तत्साक्षितया भात्ते व इत्यर्थ हो। तो इस प्रकार से वो साक्षी जो है हर प्रकाशक वो वैसा का वैसा ही रहता है इनका अभाव होने पर भी। इस पर फिर प्रश्न करते हैं, ननु प्रकाश रूपाया बुद्धेः एव अहंकारादि सर्व वस्तु अवभासकत्व संभवात् किम तत् अतिरिक्त साक्षी कल्पना इति आशंक्य। इस पर शंका कर रहा है, कहा है कि ये जो प्रकाश रूपाया बुद्धि है, क्योंकि प्रकाश रूप तो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से ही जाना जा रहा है कि नहीं, अहम अहम ये किससे जाना जा रहा है, मतलब पूर्व पक्ष वाला कह रहा है, समझे ना। तो कहा है कि ये बुद्धि से ही तो जाना जा रहा है, तो प्रकाश रूपाया बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, प्रकाश रूप है, अर्थात ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप का मतलब ज्ञान रूप। तो ये जो बुद्धि है यही बुद्धि है, ये अहंकारादि सर्व वस्तु अवभासकत्व संभवात कहा कि उस प्रकाशमान बुद्धि से ये अहंकार आदि जो भी वस्तुएं हैं, अहंकार है, फिर बुद्धि है, मन है, इंद्रिया है, विषय है, इन सभी को प्रकाश प्रकाशक जब बुद्धि है, प्रकाशमान बुद्धि होने के कारण बुद्धि इनको जान रही है। मैं हूं इसको कौन जान रही है? बुद्धि जान रही कि नहीं है? मैं सांस ले रहा हूं इसको भी कौन जान रही है? बुद्धि जान रहे हैं। तो अपने अहंकार से लेकर के विषयों तक सभी को जब बुद्धि के द्वारा ही ये प्रकाशमानता संभव है, तो फिर इसके अलावा फिर साक्षी की कल्पना करने की क्या जरूरत है? क्या इसके अलावा फिर साक्षी की कल्पना क्यों कर रहे हो जब वो मौजूद है बुद्धि? क्योंकि बुद्धि के बिना तो जाना नहीं जा सकता है। तो जब बुद्धि प्रकाशमान है और बुद्धि के द्वारा ही अहंकारादिकों का सभी का प्रकाशन होता है, तो फिर इसको छोड़ करके अन्य साक्षी की कल्पना क्यों कर रहे हो? ऐसी शंका की है। तो इसी का उत्तर यहां इस श्लोक के अंदर देते हैं कि निरंतरम भासमाने कूटस्थे ज्ञप्ति रूपतः तद्भाषा भाष्यमानेयम बुद्धिर नृत्यति अनेकधा। कह रहे हैं क्योंकि कूटस्थे अर्थात जो कूटस्थ है, जो साक्षी है, आत्मा है, कूटस्थ का मतलब स्थिर रहने वाला, अविचल, अविकारी, अगतिमान, ऐसा जो कूटस्थ है वो कूटस्थ कैसा है? तो निरंतर भासमान है, वो निरंतर भासमान है, प्रकाशमान। भासमान का मतलब प्रकाशमान। कूटस्थ जो है वो निरंतर भासमान है, उसका कभी भी ज्ञान का अभाव नहीं होता है। समझे ना, ज्ञान का अभाव कूटस्थ का, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप ही है, तो स्वरूप का कभी अभाव नहीं हो सकता है। तो ज्ञप्ति रूपतः, इसलिए वो ज्ञप्ति रूप अर्थात सभी का प्रकाशक है। तद्भाषा भाष्यमानेयम् बुद्धि, क्या उसी के भास से बुद्धि भाष्यमान होती है, उसी के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशमान होती है। बुद्धि का निरंतर स्वरूप भाष्यमानता नहीं, प्रकाशमानता नहीं है। बुद्धि क्या है? जड़ है, जड़। बुद्धि जो है वो प्रकाशमान नहीं, ज्ञान स्वरूप नहीं है बुद्धि। बुद्धि का स्वरूप तो है माया, बुद्धि का स्वरूप है अविद्या, और अविद्या है जड़। जड़ वस्तु प्रकाशमान तब होती है जब जो निरंतर प्रकाशमान है उसके संबंध हो जाता है, तब वो प्रकाशमान होती है। क्या होती है? शीशा है, उदाहरण बता रहा हूं, शीशा है, परंतु शीशे को प्रकाश का संबंध नहीं हुआ, क्या? तो क्या शीशा तुम्हारा चेहरा दिखा सकेगा? आप कह रहे हो कि जब शीशा में ही हम अपने को देख सकते हैं, तो सूर्य की और सूर्य के प्रकाश की जरूरत क्या मानने की? सूर्य को क्यों मान रहे हो? बात समझ में आ रही है? शीशा ही तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है, तुम साक्षात देख रहे हो कि नहीं? कि शीशा ही हमें अपना चेहरा दिखा रहा है, परंतु जिसके प्रकाश से शीशा तुम्हें दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है उसके तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, केवल शीशे को तुम पकड़ रहे हो, है ना। तो पंचदशीकार यही कहते हैं कि भाई तुम बुद्धि की बात कर रहे हो कि बुद्धि के द्वारा ही ये सब जाना जाता है, प्रकाशमान है, तो साक्षी की जरूरत क्या। तो ऐसी बात हो गई कि शीशे के द्वारा तो हम अपने को देख सकते हैं, फिर सूर्य को मानने की जरूरत क्या, सूर्य के प्रकाश की मानने की जरूरत क्या। तो कहा कि सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो शीशा तुम्हारा मुख नहीं दिखा सकता है और तुम्हारी आंख उस शीशे में तुम्हारा मुख नहीं देख सकती है। तो देखने वाला साधन भी कैसा है, जड़, और जिसमें दिखाई दे रहा है वो भी कैसा है, जड़, समझे ना। इसलिए कह रहे हैं कि यहां जब के रूपत तद्भाषा भाष्यमानेयम बुद्धि नृत्यति अनेकधा, और फिर बुद्धि जो है अनेकधा नृत्यति अर्थात अनेक तरंगवान बन जाती है, क्या अनेक तरंग वाली बन जाती है, ये उसका क्या है, नर्तन है। कभी मन के आकार की, कभी अहम के आकार की, कभी विषयों के आकार की, कभी इंद्रियों के आकार की, ये किसके आकार है, बुद्धि के ही है ना। बुद्धि विकारी है, बुद्धि जड़ है, बुद्धि अप्रकाशमान है। बुद्धि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान होती है और फिर वो दूसरे को प्रकाशित करती है, उसका प्रकाशन का कैसा है, तो उधार का है। बस ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।